229 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 maja, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. Prokuratura i ABW prowadzą postępowanie w sprawie zamachu w Dortmundzie, w którym został pokrzywdzony polski piłkarz. 30-letniego Bułgara podejrzanego o fałszowanie kart płatniczych i posługiwanie się nimi zatrzymali policjanci z Ustrzyk Dolnych. Polacy byli jedynym narodem, który nigdy nie kolaborował ani z sowieckim, ani z niemieckim okupantem, powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. W południe na placu Piłsudskiego w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające 72. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie. Szef MON powiedział, że Polacy mieli nadzieję, że będzie to dzień zwycięstwa. Jednak, jak dodał, rzeczywistość okazała się inna. Chcielibyśmy, żeby to był dzień radości. Chcielibyśmy, żeby to był dzień wielkiej narodowej polskiej dumy. Tak myśleli, tak marzyli. Taką mieli nadzieję Polacy w maju 1945 roku. Ale rzeczywistość polska była inna. Ale rzeczywistość polską wówczas znaczyły morderstwa NKWD, zsyłki do łagrów, więzienia, gwałty. W Austrii odbywają się dziś uroczystości rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen. Więzionych w nim było wielu Polaków. Wiceminister kultury Magdalena Gawin, która uczestniczy w obchodach, powiedziała, że Polska liczy na współpracę austriackich władz w godnym upamiętnieniu ofiar. Wiceminister nie zgodziła się z oświadczeniem austriackiego MSW, które zapewniło, że współpraca jest na wysokim poziomie. Od czerwca tamtego roku toczą się rozmowy, które są w zasadzie rozmowami jednostronnymi. Wszystkie spotkania, wszystkie telefony zostały wykonane przez stronę polską. Liczymy na to, że władze austriackie będą chciały z nami podjąć ten dialog i będą chciały przede wszystkim dokonać zakupu tego terenu, który jest niezbędnym elementem deklarowanej odpowiedzialności Austrii za teren obozów. Wykupienie terenów byłego obozu w Gusen jest, jak mówi Magdalena Gawin, niezbędne. Plac Apelowy i mur znajdują się na terenie prywatnej firmy, a w miejscu obozowej bramy stoi willa. W wyborach prezydenckich we Francji większością ponad 66% głosów zwyciężył centrysta Emmanuel Macron. Pokonał Marine Le Pen, kandydatkę Frontu Narodowego. Dr Piotr Wawrzyk z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego mówi, że to dopiero przegrywka do czerwcowych wyborów parlamentarnych w tym kraju i to one zdecydują o kierunku, w którym ostatecznie pójdzie Francja. Prezydentowi Macronowi bardzo trudno będzie zrealizować swój program, jeżeli ugrupowania, które były popierały jego politykę, nie zdobędą większości w Zgromadzeniu Narodowym i stąd jego wczorajszy apel o stworzenie wspólnej listy koalicji popierających go ugrupowań w wyborach do Zgromadzenia Narodowego. W tej chwili wygląda na to, że te wybory ma szansę wygrać Front Narodowy. Jeżeli tak się stanie, to Francja znajdzie się w swego rodzaju klinczu politycznym i nie wykluczałbym wtedy dużych wstrząsów społecznych czy politycznych. Prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło złożyli oficjalne gratulacje nowemu prezydentowi Francji. Szefowa rządu zaprosiła go do udziału w polsko-francuskich konsultacjach międzyrządowych. Prokuratura i ABW prowadzące postępowanie w sprawie zamachu w Dortmundzie, w którym został pokrzywdzony polski piłkarz, czekają na informacje od niemieckich śledczych o ich działaniach. Polscy śledczy chcą uczestniczyć w ewentualnym przesłuchaniu Łukasza Piszczka. Jednak, jak zaznacza Piotr Baczyński z Prokuratury Krajowej w Poznaniu, nie będą się przy tym upierać, jeśli zeznania przed niemiecką prokuraturą okażą się wystarczające. Śledztwo jest na etapie wstępnym, o tyle, że jego bieg jest uzależniony przede wszystkim od tego, co już zostało przeprowadzone przez stronę niemiecką. Zakładamy, że wiele czynności już zostało węzłowych przeprowadzone. Ich przeprowadzenie przez nasze organy być może nie będzie konieczne. Tym samym czekamy na odpowiedź ze strony niemieckiej na nasz wniosek, jeżeli chodzi o pomoc prawną. Według Prokuratury Krajowej osobne prowadzone w Polsce postępowanie ma służyć zadbaniu o interes polskiego obywatela. Łukasz Piszczek został poszkodowany 11 kwietnia, gdy w pobliżu autokaru wiozącego zawodników na mecz Borussii z AS Monaco wybuchły 3 ładunki. 30-letniego Bułgara podejrzanego o fałszowanie kart płatniczych zatrzymali policjanci z Ustrzyk Dolnych. Mężczyzna miał wyłudzić usługi hotelowe w miejscowości Wydrne i posługiwać się podrobionym dokumentem, mówi Marta Tawarz-Rygiel z rzeszowskiej policji. Policjanci znaleźli przy nim kilkanaście kart płatniczych, tak zwanych białych plastików, oraz sprzęt elektroniczny, który mógł służyć do ich podrabiania. Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji potwierdzili, że jedna z kart już posiadała zapisy na pasku magnetycznym, pozostałe prawdopodobnie były przygotowane do kopiowania. Na zabezpieczonych nośnikach pamięci zapisane były prawdopodobnie numery kart kredytowych i PIN-y. Zatrzymanemu grozi co najmniej 5 lat więzienia. Prokuratura wystąpiła do sądu o areszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sporo chmur, ale mają być przejaśnienia. Może przelotnie padać. Na termometrach 7 stopni na Pomorzu Gdańskim, 9 na Kujawach, Mazurach i w Wielkopolsce, 10 na Suwalszczyźnie i w Łódzkiem, 12 na Podlasiu, 14 na Mazowszu, Śląsku i w Małopolsce, 15 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Subtelne emocje, piękne melodie i coś magicznego to składniki najbliższego aksamitu. W roli głównej zespół Sorry Boys i muzyka z ich znakomitej płyty Roma. Na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na transmisję koncertu dziś o 25. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Roman, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara, nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja rzuciłam palenie. Przyjaciel polecił mi Desmoxan. Kuracja trwała niecały miesiąc, a bezpłatna aplikacja Desmoxan przypominała mi o kolejnej kapsułce. Ukończyłaś kurację. No i udało się. Desmoxan. I już nie palisz. Cytycyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Przedsiębiorco, masz pomysł na całkiem nowy produkt lub usługę? Zrealizuj je we współpracy z placówką naukową. Skorzystaj ze specjalistycznej wiedzy i rozwiązań jednostki naukowej. Zamów u niej usługę stworzoną specjalnie dla Ciebie i dostosowaną do Twoich potrzeb. Jak korzystać z bonów na innowacje? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. We wtorek o 18.45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po pierwszej. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Artur Andrus, Tomasz Żonda. Witamy. Za chwilę powtórka z rozrywki, potem Muzyczna Poczta UKF. Tradycyjnie już teraz Państwa proszę o zamówienia do Muzycznej Poczty UKF. 22 to numer telefonu, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. A w studiu wraz ze mną Artur Andrus. Pełen zapału do pracy w nowym tygodniu. Dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem, czy po mnie widać zapał. Oczywiście. Ale mam nadzieję, że słychać będzie zapał. Witam Państwa serdecznie. Zaraz zaczniemy powtórkę z rozrywki, ale zanim się zacznie, to ja chciałem tylko jeszcze przypomnieć, że jeszcze tylko dzisiaj, jutro i pojutrze można wysłać swoje teksty albo zgłoszenia do występów na tegorocznej edycji turnieju małych form satyrycznych Bogatynia 2017. Dzisiaj, jutro i pojutrze. Są nagrody, pula nagród to kilkanaście tysięcy złotych. Może warto. Proszę zobaczyć sobie wszelkie informacje. Na stronie są www.turniej.com.pl. Jak ja to powiedziałem? Wszelkie informacje na stronie są. Zaraz sprawdzimy. Tak się piosenką, tak się piosenki pisze. www.turniej.com.pl. Tam są wszelkie informacje. No i zapraszamy dzisiaj, jutro i pojutrze. Jeszcze można się zgłosić. A teraz zaczynamy powtórkę. To jest powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego. Zaczniemy od monologu Jana Kaczmarka. Jan Kaczmarek w tym monologu zachwyca się dźwiękami wydawanymi przez różne muszki, pszczółki, chrabąszcze. Proszę posłuchać, a zaraz potem, kabaret potem, wyrazi swój nie najlepszy stosunek do much w piosence Mucho Mnie. Będzie też nagranie z kabaretu Dudek, to jest rozmowa w hotelu, sketch Efraima Kiszona w wykonaniu Edwarda Dziewońskiego i Krzysztofa Kowalewskiego, a zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki piosenką grupy Czerwony Tulipan. W niezwykle bogatym świecie żyjątek, muszek, świerszczy, cykad, robaczków,

który to już raz. Brak ci zaufania, potwierdzenia. Jeśli kochasz, to się wszystko zmienia. Mocny początek muzycznej poczty UKF, Amnezja i Natalia Sikora. 22 i 7/3 klub UKF, małpopolskiradio.pl. Pierwszy telefon od Państwa dziś w tej chwili. Bym prosił o utwór The Chain, to jest wykonawca Fleetwood Mac. W ostatnim był filmie Strażnicy Galaktyki, bardzo fajny utwór, klasyczny, fajnie poprawia humor na taki dzień. To była grupa Fleetwood Mac 22 i 7 trójek, klub OKF Małpa Polski Radio.pl. Kolejny utwór ma przynieść ukojenie i będzie to Talking Heads, This Must Be The Place. Thank you. To miłe, że w muzycznej poczcie UKF pojawił się mniej oczywisty utwór grupy Talking Heads dziś. 22 i 7 trójek. Poproszę utwór dzisiejszego jubilata, Jobo na masę, Drive, no, dla wszystkich maturzystów. Thank you.

Bierg w muzycznej poczcie UKF i w poczcie to już wszystko. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Mógłbym poprosić o piosenkę Chrisa Rea, Looking for the Summer, z racji takiej pogody.